Mesela hocam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sabah vakti veya akşam vaktinde Allah yolunda yürümen dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Başka bir hadis-i şeriflerinde bir tek kişinin hidayetine vesile olman senin için dünya ve içindeki her şeyden, başka bir rivayette köller dolusu kızıl develerden daha hayırlıdır türünden beyanlarını nasıl anlamalıyız? Bunların dünya ve içindekilerden daha hayırlı olması ne demektir? Lütfeder misiniz? Bunların hepsinde hemen mesele Cenab-ı Hakk'ın yolunda olma etrafında dönüyor. Onun üzerinde mesele örgüleniyor. Allah yolu demek Cenab-ı Hakk'a bağlanmak, onun rızasına talip olmak ve nam-ı celili ilahinin şehbal açmasını sağlamaya çalışmak, o yolda olmak. Fi sebilillah hep ona deniyor. Fi sebilillah olma, insanın kendi nefsini Allah'a bağlaması, o istikamete gelişmesi, inkişaf ettirmesi, meselesini içine aldığı gibi ihtiyaç hasıl oldukça kendi usul ve kurallarına uygun olarak bir insanın düşmanla göğüs göğüse gelmesi, bu da fisebilillah'tır. Dünyanın dört bir yanına değişik vesileleri iyi değerlendirerek yayılıp yine nam-ı celili ilahi etrafa duyurmak, bu da fisebilillah'tır. Hep Allah yolunda. Çok şumurlu anlaşılmış, önemsenmiş ve aynı zamanda zekat vesair gelirlerin bir kısmı da buna beşe taksim edilirken bir kısmı da bir fon olarak bunun için ayrılmış. Fi sebilillah denmiş. Min hadis-i şerifte lagadvetun evrevhatun fi sebilillah seyrun ne dünya ve mafiyah deniyor. İşte Allah yolunda bir sabah yol almak, bu istikamette bir sabahı değerlendirmek Allah için veya bir akşamı değerlendirmek dünya ve içindeki her şeyden hayırlıdır. Masivadan hayırlıdır. Masiva olmaları itibariyle burada bir şeyi tavsiye etmek lazım. Masiva dediğimiz şey de bir yönüyle Allah adına bir şey ifade ediyorsa, Esma-i İlahi gösteriyorsa, Sıfat-ı Sübhaniye'ye aynadarlık yapıyorsa, Mezra-i İlahi vazifesini iyi görüyorsa, insan ondan Allah'a yürüyorsa, onun kendine göre bir kıymeti var, bir değeri var. O kıymetsiz değil. Fakat dünya dünya cihetiyle, masiva masiva cihetiyle, zaten masiva dediğimiz zaman Allah'la irtibatını çok nazar itibara almayız onun. Evet, masiva masiva olarak Allah'a nispet etmeden diyelim, farz-ı muhal, ne kadar kıymet ifade ederse etsin, sizin Allah yolunda bir sabah cihetiniz ve gayretiniz ondan çok aşkındır. Allah yolunda bir akşam cihdiniz ve gayretiniz, o yolda yürümeniz, o mevzuda bir şey yapmanız ondan hayırlıdır. O diğer hadiste Hazreti Ali Efendimiz'e ilk orada mı söyleniyor, yoksa daha önce söylenmişti Hazreti Ali Efendimiz'e Hayber vakası münasebetiyle Efendimiz tekrar mı buyuruyor? Bazı şeyler öyle. Yani sahabi daha önce duymadığından diyor ki bu benim için şerefsizdir oldu. Ayeti daha evvel duymadığından dolayı o ayeti bir münasebetle Efendimiz okuyunca sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu ayet benimle alakalı nazil oldu. Öyle biliyor. Bazen öyle olabilir gerçekten de. Fakat esbab-ı nüzula bakılınca bir ayetin nüzuluyla alakalı çok farklı şeyler var. Farklı sahabiler farklı şeyler söylüyorlar. Öyleyse bir yönüyle bizzatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bir kere daha tekrar edince o zat kendiyle alakalı, kendiyle münasebetler görüyor. Bu açıdan bu Hayber vakası münasebetiyle Hazreti Ali'nin duyduğu, belki de ilk defa orada şerefsiz dur olan o söz, senin elinden bir insanın hidayete ermesi kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır. Kuvvetli olan budur yani. Kırmızı en'amdan daha hayırlıdır. Bu deve de olabilir. Araplar servet, o gün için servet ve zenginlik devenin çokluğuyla koyunun çokluğuyla ölçüyorlar. Bu da belki kabile kabile değişebilir yani. Daha ziyade işini kervanlarla gören insanlar için sürü sürü develer mal çokluğundan kinaye bir şey oluyor. Yani işte o kadar deveden daha hayırlıdır. O kadar deveniz olmaktansa şayet bir insanın hidayetine vesile olmanız ondan daha hayırlıdır. Bazı yerlerde de koyun önemli bir servet kaynağıdır. Sütünden, yününden istifade ederler. Kuzularından istifade ederler. Bazıları da en âmi humuru öyle yorumlamışlardır. Bazıları da üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır demişler. Bu hadis bu versiyonuyla zayıftır yani. Diğerleri kadar güçlü değil. Diğerleri daha güçlüdür burada. Şimdi ne olursa olsun esas Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurmak istedikleri şey bir insanı Cenab-ı Hakk'a çağırma, bir insanla Allah arasındaki engelleri bertaraf etme, bir insanın gönlünü Allah'la buluşturma, yeryüzü dolusu altından daha hayırlıdır. Sizin nazarınızda servet kaynağı deve ise yeryüzü dolusu deveden daha hayırlıdır. Servet koyuna bağlanmışsa işte o kadar koyundan daha hayırlıdır demek. Ama asıl vurgulanmak istenen şey bir insanın hidayeti. Çünkü bir insan hidayete erince o ebedi bir varlığa eriyor demektir. Bir insan hafizanallah hidayetten mahrum olunca dünyada imansız olarak yaşıyor. Hep ızdırap içinde yaşıyor. Üstadın 23. sözde hani bir imandan evvelki durumu, bir imandan sonraki durumu değişik mizanlarla anlatıyor orada. O mülahazayla meseleye baktığınız zaman insan imansız olunca her şey kapkaranlık oluyor. Şeyin Hamid'in işte her yer karanlık mahşer mi yarab gibi bir şey oluyor. İnsan her yerde belki aynı çığlığı duyuyor. Aynı feryadı dinliyor. Öyle oluyor. Ama birdenbire iman edince her şey aydınlanıyor adeta. O geçilmez yollar birer şehraha dönüşüyor. O köprü gayet geçmeye müsait bir yol halini alıyor. Arkada atalarımızın yaşadığı işte mezarlar değil de adeta bir saltanat tahtı gibi bir şey oluyor. İleride ümidimize bağlı bizim cennet bahçeleri türlenmeye başlıyor. Sağda solda gördüğümüz vahşi hayvanlar munis birer arkadaş halini alıyorlar. Bunlar hep söylüyor orada. İşte insana bütün bunları kazandıran imandır. Bu açıdan bir insana bu türlü şeyleri kazandıran bir şey çok önemli bir şeydir. Yani bir insan dar ağacındayken öyle bir dar ağacı ki ona çıkıp inen insan bitiyor bir daha yok oluyor. Şimdi onun o andaki ruh haletini düşünün bir. Değerlendirin kendinize. Tam o ruh haletini yaşarken biri ona gelip diyor ki Sultan seni idamdan affetti. Bu aynı zamanda huzuru şahanesinde sana bağlar, bahçeler, kasırlar, köşkler, villalar ihsan eyledi. Ne kadar memnun olur bilirsiniz. İşte bir insanı imanla buluşturma, o imanın doğrusuyla buluşturma. Allahça makbuluyla buluşturma. Hani bir iman da var bana göre. Rıza Tevfik diyor ki Tevfik Fikret'in kendine göre bir imanı vardı diyor. Fakat Ahmet Naim merhumun mütalası var. Akuzum diyor imanın kendine göre olması ne demek diyor. İman kalbin izanıdır. Allah'a, meleklere, haşre, neşre, peygamberlere, kitaplara inanması, aksine itibar vermeyeceği şekilde inanmasıdır. Kendine göre ne demektir? Şimdi bir de kendine göre imanlar var. Herkes kendine göre bir şey diyor. Sen kalbe bak diyor böyle. Ben şunları kabul etmiyorum ama bana göre bir şey var. O bizzat televizyonda bir sen namaz kılıyor musun pekala dedi. Ben kendime göre kılıyorum. Ne demek kendime göre namaz kılıyorum? Namazı Allah Kur'an'da belirlemiştir. Onun tavziğini, teferruatını, detaylarını da sahibi şeriat bizzat pratikte ortaya koymuştur yani. Bana göre olmaz namaz. Ne namaz bana göre olur, ne oruç bana göre olur, ne zekat bana göre olur, ne haç bana göre olur yani. Onlar kime göre olacaksa onlar belirlenmiştir. O çerçeve mütealdir, aşar bizi. İlişemeyiz, dokunamayız ona. Şimdi iman bunların da üstünde bir şeydir. Yani bana göresi olmaz. Öyleyse yani bir zati iman meselesi, bir insanın zati imanla tanışması, zati imanla şereflenmesi, zati imanla aydınlanması çok kıymetli. Bir de zati iman değil de yani zati imanın da ötesinde vasfı imanla aydınlanması. O da min haysu huve huve iman neyse, Allah iman deyince ne murat buyuruyorsa, Efendimiz iman deyince neyi tebliğ buyuruyorsa, neyi telkin ediyorsa, o manada bir iman çok önemlidir. Yani elinize bir anahtar vardır da sadece bir anahtardır iman. Fakat o dişleri onun cennetin kapılarını açmaya göre ayarlanmamıştır. Kim ayarlar onu? Doğrudan doğruya Allah'la münasebet içinde olan zat ayarlar. Allah Resulü'nün iman adına, İslam adına, ihsan adına sizin elinize verdiği anahtar o cennetin kapısını açar. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla üzerinde durduğu لَغَدْوَتُنْ اَوْرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيَا. Bunlar Allah'ın ona talim buyurduğu iman çerçevesinde o imanı kabullenmeye bağlıdır. Şimdi öyle olunca O çok önemli bir şey. O olmazsa olmaz bir şeydir. O olmazsa onun dışında olmazlar vardır. Olmazların kuyruğunu yaşar insan. O olunca bütün olmazlar biterler. Her şey birdenbire çok engin bir derinliğe, bir güzelliğe ulaşır. Bu manada işte öyle imanla tanışma, Allah'la aranızdaki engellerin bertaraf olması manasına senin elinle bir insanın hidayete ermesi, gözünün açılması, hakikati okuması dünya ve içindeki her şeyden hayırlıdır. Şahsın adına düşün. Düşün ki bütün dünya senindi. Ve her taraf nereye elini atsan, nereye ayağını vursan altın fışkırıyor. Su fışkıracın altın fışkırıyor. Öldüğün zaman hafizan Allah, sen orada bir ademe gidiyorsan bunlar senin için ne ifade ederler ki? Evet işte öyle bakacaksın ona. Yani ben şimdi hükümü yükledim, gidiyorum, kalanlara selam olsun. Gidiyorsun fakat hafizan Allah, yokluğa düştüğün mülazasıyla gidiyorsan kendi vicdanın açısından diyeceksin ki bunca altın ne faydası var bana? Denizler altın olsa ne faydası var bana? Şimdi senin değerlendirmen içinde bu böyleyse şayet sana göre konuşalım o zaman. Yani düşün ki birisi senin hidayetine vesile oldu. Seninle Allah arasındaki engelleri bertaraf etti. Senin kalbinle zat-ı uluhiyetin teveccühlerini buluşturdu. Ve sen kendini öyle cennet ağasa bir iklimde hissetmeye başladın. Şimdi bütün dünyada olursa altınlar senin olsun der misin, demez misin? Yani siz o iman sayesinde bir kere dünyanızı cennet haline getiriyorsunuz. Kalbinizde o iman çekirdeği neşvi nema buluyor. Kalbinizde bir cennet yaşıyorsunuz. Etrafınız birdenbire aydınlanıyor. Karanlıktan seyreliyorsunuz. Öteki aleme namzet olduğunuza inanıyorsunuz. Ebediyeti elde ettiğinize inanıyorsunuz. Cennete gireceğinize inanıyorsunuz. Allah'ı göreceğinize inanıyorsunuz. Hiç ölmeyeceğinize inanıyorsunuz. Orada sizin için hazırlanmış köşklerin mevcudiyetine inanıyorsunuz. Böyle iman etmekle. Şimdi bunun için bütün dünyada olsa altın verilir mi, verilmez mi? Meselenin makuliyetine bakmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifade ediyor. Ama cevamül kelim sahibi o. İcmalen söylüyor. Muhterem hocam, Allah ve Resulünün davasına bağlı olmanın bir Müslümanın manevi hayatını besleyici temel bir kaynak olması açısından önemi nedir? Lütfeder misiniz? Dava dediğimiz şey bizim kendi aramızdaki iddialar şeklinde anlamamak lazım. Biz bir kısım iddialar ortaya atarız, onları ispat etmeye çalışırız. Bu bir yönüyle mefkure gibi bir şeydir, gaye-i hayal gibi bir şeydir. Yerinde onu da kullanıyoruz ama. Fakat bunlar Allah demişse ben bunu istiyorum. O Allah davasıysa onu yerine getirmek bizim için bir vecibedir. O bizi de, mefkuremizi de, gaye-i hayalimizi de, idealimizi de aşar bizim. Hiçbiri değildir onlar. Bu bir dindir. Ve ideal din değildir yani. Gaye-i hayal de din değildir, mefkure de din değildir. Belki bir yönüyle o dine hizmet etme, dine sahip çıkma, omuz verme meselesini hayatının gayesi haline getirme yani. Tamamen düşüncesiyle ona bağlanmaz. Mevzum da öyle bir tutkunluğa, öyle bir tutkuya, öyle bir aşka, öyle bir şevke siz benim idealim diyebilirsiniz. Bu esas bağlılığınızın keyfiyetini bir yönüyle matlaştırabilir o. Tam ifade etmeyebilir ama. Fakat öyle bir duygu ifade etmek için de başka kelime bilemiyoruz yani. Onun için Hazreti Üstad gaye-i hayal diyor. Öbürü mefkure diyor. Öbürü de ideal diyor yani. Evvela onu bilmek lazım. Yani dava nedir ne değildir. Davayı bilmek lazım. Allah davası öyle bir dava. Peygamberimizin davası da onun hayatının gayesidir yani. Allah Efendimiz'i o mesajı neşretmek için yaratmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neşredeceği nur söz konusu olmasaydı yaratılmazdı o. O hep amada kalırdı. Onun tayini evvelle evvela belirlenmesi bir ilk olması. Risaletiyle de sonra farklı şekilde çok önemli. O güne kadar gerçekleştirilememiş, dolayısıyla da yine bir ilki gerçekleştiren insan olması. Ama sonda gelmesi. Nizami bunu ifade ederken, kainat şiiri adına bestelendi, hükmün bir kafiye gibi sonunda geldi der. Bence Hakkati Ahmediye ile Hakkati Muhammediye'yi bu kadar veciz ifade etme de onun gibi, Füzuli gibi şairlere mahsus bir şey. Şimdi bu da Resulullah'ın davası demek odur yani. Allah Efendimiz'i onun için yaratmıştır. O da onun hayatının gayesi bilmiş. Yani ben varsam öyle. Onun için bildiğiniz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belli bir yere kadar bu peygamberlik mesajını sunduktan sonra İbn-i Mesud'a tam Mekke'de diyor ki İbn-i Mesud demek ben öleceğim diyor. Bunu nereden çıkardın ya Resulallah? O zannediyorum nasibin ecinileriyle görüştükten sonra veya Betnun Nahil'de cinlerle karşılaştıktan sonra diyor. Çünkü diyor Mekke'de görüyorsun az da olsa bana inananlar var. Bu işi götürür onlar diyor. Şimdi cinler de inandı. Demek benim vazifem bitti diyor. Anlıyor musunuz nasıl gayeye bağlı yani? Davaya nasıl bağlı? Şimdi o biliyor ki Allah beni bu iş için yarattı. Ben bu işi yapmazsam benim dünyada durmamın da bir alemi yok. Zannediyorum ruhen en yüksek insan da odur. Ruhen en yüksek insan. Peygamberane bir tavır, peygamberane bir düşünce, peygamberane bir mülahaza, peygamberane bir azim, peygamberane bir kararlılık içinde bulunma. Ben dinimi ilaya hizmet edeceksem dünyada durmamın bir anlamı var. Yoksa ben anlamsız bir şey yapıyorum demektir. İşte peygamberle bizim aramızdaki fark bu. Bu tamamen hayatını ona bağlamış. Şimdi o yönüyle ona davas diyebilirsiniz onu. Yani sürekli onun arkasında. Sürekli yeni mesajlarla o davayı teyide, ispata çalışıyor. Olmazsa olmaz onun için o. O olmazsa ben de olmamalıyım diyor. Onun için hiç yılmıyor, hiç usanmıyor. Defaatle fakir arz etmiştir. En mütemerrit insan Ebu Cehil, ben kesreten kinaye söylüyorum. Belki 100 defa ona mesajını sunmuştur. Ama belki 100'den fazladır bu. Belki her defasında ayrı bir temerrüt soluklarıyla karşılanmıştır. Diyecek başka bir şey bulamadım mı demiştir bir defasında. Sana zaten inansaydık demiştir bir defasında. Nereden çıkardın bunu? Belki haşa ve kella çok defa Allah'a falan demiştir. Fakat hiç onu yıldırmamıştır. Çünkü onun davası yani. O biliyor ki Allah beni bu iş için yarattı. Ben asla bundan kopamam. Yani. Her fırsatı beni bir dağın başına çıkarsalar o da dağdakini anlatacağım. Bir bağın içine koysalar bağdakini anlatacağım. İnsanların içine koysalar insanları anlatacağım. Bir yerde bir tane kitmeniz demişti yani. O günkü ruh aletiyle cehenneme bile koysan zebanileri anlatmaya çalışacağım ben bunu. Anlamaz mı zebani? Ben anladığımı anlatacağım. Onlar başka türlü anlıyorlardır. Onlar cehennemin adab-ı erkanına göre anlıyorlardır. Ben kendi dünyama göre meseleyi soluklayacağım. Böyle bir dava. Bu da Efendimiz'in davası derken böyle bakmak lazım. Allah davası, Efendimiz'in davası. İkinci şık şimdi bir dava kendi manasıyla Allah davasıysa bir dava kendi manasıyla ne manaya geliyorsa Efendimiz'in davasıyla da şayet bizim davamız olmaması zaten düşünülemez. Öyleyse yani her yerlerimize o ölçüde mesele şuurumuz taluk ediyorsa bir dava olarak ona sahip çıkmamız, onu hayatımızın gayesi yapmamız lazım. Bu belli bir nokta da en azından Allah meselenin üluhiyetçesiyle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetçesiyle meselenin üzerinde duruyor. Biz de abdiyetçesiyle, bir de ümmetçesiyle meselenin üzerinde duruyoruz. Şimdi bir birleşik nokta meydana geliyor mu, gelmiyor mu? Allah'ın istediğini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Peygamberimizin istediğini, Allah'ın takip ettiğini takibi alıyor musunuz, almıyor musunuz? Efendimizin hayatının gayesi sayıp arkasında olduğu şeyi takibi alıyor musunuz, almıyor musunuz? Bu bir birleşik nokta sayılır mı, sayılmaz mı? Buna takalluk ve ahlakillah denir mi, denmez mi? Takalluk ve ahlak-ı nebevi denir mi, denmez mi? Öyleyse böyle birini Allah Celle Celaluhu yalnız bırakır mı, sahipsiz bırakır mı? İşte Allah Celle Celaluhu imanımızı o noktada teyit buyurur, takviye buyurur. Çok ciddi sarsılacağımız yerlerde sarsılmadan, bizi granit gibi böyle değil mi? Granit ne? Neyse Allah nezdinde en sert şey, belki de peygamber iradesidir. Öyle diyelim isterseniz bundan sonra. Peygamber iradesi gibi sağlam tutar böyle, hiç sarsılmazsın. Yani dünya gelse güm diye tepene binse seni, yine sarsılmadan böyle gülersin diyor. Evet, bunun gibi demek ki ilahi teyide, ilahi inayete, ilahi riayete hasar olur. Biz de Allah'tan her zaman onu istiyoruz. Allahümme affeke ve afiyeteke ve rıdake ve teveccüheke ve nefaatike ve nüseke ve kurbeke ve muhabbeteke ve maniyeteke ve şifaake ve devake ve hafzeke ve rızeke ve kilayeteke ve nusreteke ve himayeteke ve inayeteke. Amin ya Rabbi. Evet, insan bütün bu kelimelerin hasıl ettiği manalar çerçevesinde Cenab-ı Hakk'a yakın duruyorsa şayet Allah Celle Celaluhu ona iliştirmez. مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ مَقَلَى Bir zırh gibi, bir sera gibi sarar onu. Her şeyi def eder Allah. Dünyada bir kısım zararlara maruz kalsa da onlar da ahireti hesabına. Onu yükseltmeye matuftur. Biz esas netice itibariyle insanın kazanacağı şeyi Allah'ın izniyle kazanmış bulunuyoruz. Allah'ı kazanmışız. Allah'ımız var bizim. Peygamber Efendimiz'i kazanmışız. Benim ümmetim diyor. Ben tanırım diyor onları. Alınlarındaki secde izlerinden, abdest uzuvlarındaki abdest izinden benimkilerini tanırım diyor. Bak onun olmuşsunuz. O da size sahip çıkmış. Kendinizi Allah'a vermişsiniz. Allah size sahip çıkmış. Kazanmışsınız demektir siz. Bu samimiyet, bu ihlasla inşallah öbür aleme gitme nasip olursa burada çok rahat hemen verilecek şey verilecektir. Her şeyiniz kat katıyla. Ama dünyada diyorsunuz herkes inansın. Çok güzel bir şey. Dünyada milletimiz devletler muvazenesinde muvazene unsur olsun. Çok güzel bir şey bu. Ama siz alacağınızı almışsınız. Bunu da Allah ya verir ya vermez. İşte onda hırslı olmamak lazım. Bu bizim vazifemiz içinde değil yani. Bunu arzu edebiliriz, isteyebiliriz. Fakat onu alma, verme, yapma, değiş, tokuş bizim işimiz değil. Bize alakadar etmez o. Onun bileceği şey. Bize dost doğru insan olmak düşer. Doğruluğu devam ettirmek düşer. Hayatımız boyunca istikametten ayrılmamak düşer. Rabbimizi bulduk. Bütün gamı kederden kurtulduk. İsterseniz hikeme etayyede üstadın da değerlendirmesi itibariyle derin olduğu için onunla noktalayalım. Onu bulan neyi kaybetmiştir ki? Onu kaybeden neyi bulmuştur ki? Allah'ı bulan bütün güzellikleri bulmuş olur. Efendimiz'i bulan bütün güzelliklere açılmış olur. Peygamberden uzak kalan, Allah'tan uzak kalan da her şeyi kaybetmiş olur. Gelin Allah'ı üstün zannedelim. Durumumuzun yakınlık içinde olduğunu düşünelim. Her şeye rağmen teselli olalım. O zaman göreceksiniz, başkalarına kızma, nefret etme, kin duyma, bu hisler içimizden silinip gidecek, mazhariyetlerimiz ufkundan bakacak, acıyacağız onlara. Ya Rabbi bu mahrumin de ne olur? Merhuminden eyle diyeceğiz. Resulullah ve Resulullah'ın adına.